Przez najbliższe 2 godziny, proszę Państwa, będziemy trochę przyspieszać, żeby później znowu zwolnić i odwrotnie, także przed nami grupa Sensor i Age of Panic. Więcej gitar, mniej elektroniki, ale pozostajemy cały czas w tej samej estetyce. Grupa Hawk i utwór Wstań. nami tylko mur. Dzień w dzień w niewoli urojeń, złapany w potrzaskach szczur. Opuścili mnie. To on pokochał mnie takiego. On uzdrowił mnie. Stawiam każdy krok. Grupa The Black Keys, czyli ludzie, którzy zdobyli właściwie wszystkie laury, to oczywiście pozbawione elementu śmieszności. Dziś w utworze Wild Child. With a tender heart and a beautiful smile. Zawsze jest, proszę państwa, mówić i znajdywać te rzeczy, które są pozytywne, pomijając negatywów, których też by się, jakby się chciało, znaleźć można całą masę. Słuchacie państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami Homo Twist, jeden z ulubionych utworów tej formacji, która nosi tytuł Norwid. Nie pozostając dłużny wpływom skandynawskim, zresztą, które działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, tak jak i Skandynawia zyskuje coś od nas, my zyskujemy ze Skandynawii, szczególnie jeżeli chodzi o sferę kultury i w tym wypadku muzyki, jedna z naszych ulubionych formacji, czyli Røyksopp i utwór Speed King. wiadomo, że jeżeli chodzi o czasy, w których żyjemy, czasami w muzyce ważniejszą sprawę odgrywają gęste włosy, niżli to, co artysta ma do przekazania. My oczywiście tą zasadą się nie kierujemy i teraz w Trójkowej Aptece Nocnej zespół z Gdyni, Kijew Office, w utworze Ginienie. W siatkę lecy mnie zrób. Ty ze mną lecy mnie z rąk, we kradli, w siatku lecy mnie z rąk. Słowa lecy mnie z rąk, we gasli, kicie lecy mnie z rąk, za bruny. Jucezy miną lepą do stridu, miną samą do gęstą, nie czeka rusli głowie i sen za tyścią lew mesła. Ja jeszcze raz przypomnę adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać. Też mile są widziane produkcje własne. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa Swans, czyli legenda alternatywy w utworze A Little God in My Hand. Mimo że pochodzą z Polski, nazywają się Czechosłowakia, a dziś posłuchajmy utworu Wszystko. Nie każdy ma odwagę podjąć jakikolwiek temat czy utwór związany z Jimim Hendrixem. W tym wypadku akurat ten temat został podjęty i to ze skutkiem, proszę Państwa, piorunującym, jeden z moich ulubionych interpretowanych numerów autorstwa Jimiego Hendrixa pod tytułem Purple Haze w wykonaniu grupy The Cure. Thank you. Zaczynając od grania zimnofalowego przez jej niesamowitą metamorfozę do momentu, kiedy ten styl został stworzony właściwie indywidualnie, jest rozpoznawalny, zawsze jest wiadomo, kiedy się włączy, że jest to grupa Varieté. Dziś posłuchajmy utworu Przezroczyste Lwy. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie. Jeden z moich ulubionych zespołów, już pomijając wszelkie względy, po prostu nagrywając jedną płytę w zasadzie, bo reszta to już są